Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murseline Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, çok büyük bir geceyi idrak etmek üzereyiz. Bu gecenin iftarı dahil olduğunda Bedir gecesi 17. gece girmiş olacak. Bu itibarla gecemizin ehemmiyetini, kıymetini, faziletini bildirecek bazı rivayetleri ikinci bölümde inşallah anlatacağım. Herkes birbirini haberdar etsin, telefon açsın, mesaj çeksin. Çünkü Ramazan-ı Şerif'te iki önemli gece vardır. Birisi Kadir Gecesi, ikincisi Bedir Gecesidir. Bedir Gecesi 16'yı 17'ye bağlayan gecedir. Yani bu önümüzdeki gecedir. Onun için teravihini de kaçırmamak lazım. Dualarından, zikirlerinden gaflet etmemek lazım. Allah-u Teala'nın Bedir'de indirdiği melekler hürmetine ve Bedir'e katılan 313 sahabe ki sahabenin en faziletlileridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sordu ki Cibril aleyhisselama, Cibril aleyhisselam sordu. Ma te'uddûne ehle Bedir'in fikum. İçinizde Bedir'e katılanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Min eftalina, en faziletlilerimiz olarak, sahabe içerisinde en faziletli olarak onları kabul ediyoruz. Hazreti Cibril dedi ve kedelke men şeyde bedran minel melake. Meleklerden Bedir'e katılanları da, yani Bedir'de inen 5000 melek de bizim içimizde en faziletlilerdir. Demek ki meleklerde bile Bedir'e katılan melekler diğerlerinden üstün oldu. Sahabede de Bedir'e katılanlar hepsinden üstün oldu. Onun için Ebu Eyyub el-Ensari Hazretleri Bedir ehlinden bir zat İstanbul'da bulunması. Tabi dünyanın birçok yerlerinde sahabeden zatlar vardır ama Bedir ehlinden olması. Yani tabi Ebu Eyyub el-Ensari aynı zamanda Hudeybiye ehlindendir. Aynı zamanda Akabe biat ehlindendir. Yani ikinci Akabe'de olacak. Yani Ebu Eyyub el-Ensari gibi bir sahabe, pek bulunmaz. Çünkü katılmadığı bir önemli mevki yok. Hepsinde iştirak etmiş. Rabbim şefaatine nail eylesin. Onun için şimdi biz size 17. gecenin faziletleri hakkında ikinci bölümde bazı bilgiler vereceğiz. İnşallahurrahman. Nafile namazı da var. Onu da arkadaşlar dergiyi hazır etsinler. O ikinci bölümde ondan da inşallah okuyalım. Bu gecenin nafilesini de kılalım. Teravih den fazla bir şey kılalım bu gece. Bedir gecesi. Yani 17. gece çok fazileti var. Onun için Rabbim secdelerimizi artırmayı, namazlarımızı, zikirlerimizi ve ibadetlerimizi ziyade etmeyi müyesser eylesin, nasip eylesin. Amin. Şimdi ilk bölümde bir hadis-i şerif rivayet edeyim. An Ebi Sa'idin radıyallahu teala anhu kâle kâle Resûlullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Kainatın efendisi şöyle buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri olacak. Ravisidir hadis-i şerifin. İdâ kâne evvel leyleti min Ramazan füttihat ebbâbü semâ fe lâ yuhleku minâ bâbun hattâ yekûne âhiru leyleti min Ramazan. Birçok hadis-i şerifin bidâetlerinde bu cümle geliyor. Ramazan-ı Şerif'le alakalı olarak. Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi olduğu zaman göklerin kapıları açılır. Bu demektir ki dualar mutlaka kabul olur. Gök kapısının açılması normal zamanda yağmur yağarken açılıyor. İşte cuma günü bir vakitte açılıyor. Her zaman gök kapıları açık değildir. Ama Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi olduğu zaman gök kapıları ardına kadar açılır. Bir kapısı bile kapanmaz. Yani 300 küsur kapı var semada. Gökte 300 küsur kapı var. 360 da olabilir bir rivayet. Bu kapılar Ramazan-ı Şerif'in son gecesi olana kadar ardına kadar açık kalır. Anladınız mı? Yani Ramazan-ı Şerif öyle bir ay ki başında kapılar açılıyor. Sonuna kadar açık kalıyor. Bu ne demek? Ayın tamamında dua müstecaptır. Hiçbir anı duanın reddedileceği bir uğursuz zaman dilimi değildir. Hepsi mübarektir, hepsi hayırlıdır. Onun için bir ay geceleriyle, günleriyle tam bir ay efendim gök kapıları, dua kapıları, kabul kapılar açık iken bir insan bir dua tutturamazsa mahrum olur. Mahrumdur yani. Nasipsizdir, bahtsızdır. Allah mahrum olmaktan muhafaza eylesin. Amin. Ve leyse min abdin yusalli fi leyletin minâ illâ keteballâhu lehu elfen ve kamsemiyeti hasenetin bi kulli secdetin. Ramazan-ı Şerif'te bir mümin herhangi bir gecede bir namaz kılsa, yani işte yatsı namazı, akşam namazı geceden sayılıyor. Yatsı namazı kılıyor, akşamın sünneti var, işte evvabin namazı var, akşam namazından sonra kılınıyor. Dünya kelam konuşmazsan. Men sallâ ba'del maghrib, her kim akşam namazından sonra kılarsa, erba rekat, bir hadiste dört rekat kılarsa diyor, kütübet salâtu fi illiyyin. Onun bu namazı illiyyine kaydedilir. İlliyyin nedir? Kella inne kitâbel ebrâri lefî illiyyin ve mâ edrâke mâ illiyyûn kitâbun mer'ûm yeşhedûl mukarrabûn. İyi kulların, dostların, salih kulların kitapları, amel defterleri en yüce divandadır. İlliyyûn çok yüksek demektir. İlliyyûn nedir? Sana bildiren nedir? Şimdi ben kimse bilemez ki bildirsin. Şimdi ben sana bildireceğim Allah buyuruyor. Mutaffifin suresinde bu. Evet. İlliyyûn nedir? Mühürlü bir kitaptır. Yani bütün salih kulların, iyi kulların amellerini toplayan mühürlü, damgalı, yani kimsenin açamayacağı, herkesin okuyamayacağı, herkesin bakamayacağı bir büyük dosyadır. Yeşhedül mukarrabun. Allah'a en yakın kılınmış manen. Mevla mekandan münezzehtir. Mevla haşa yukarıda değil ki sen ona, yukarıda olan ona yakın olsun, haşa. Mevla balın karnındakine ne kadar yakın ise arştakine de o kadar yakındır. Onun için Allah gökte diyenler sapıtmıştır. Ve ehli sünnetten çıkmıştır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç gecesi Mevla Teala'ya en yakın, tabii kendisi açısından en yakın haldeydi. En yakın dereceyi kesbetmişti diyelim. Ama ne buyuruyor hadis-i şerifinde? La tufaddilûni alâ Yunus ebni Metta. Beni Metta oğlu Yunus'a karşı üstün tutmayın. Fennevrâ fî batlil hûtme arayitû fî âlel arç. Ben arşın üstünde neler gördümse o balığın karnında onları gördüm. Şimdi bakıyor musunuz? Tabii bunu tevazuen söylüyor. Yani kendisini biraz Yunus Aleyhisselam hakkında konuşanlar oldu da, yani nasıl bir peygamber idi de milleti bıraktı kaçtı bilmem ne, balığın karnına düştü falan. Tabii böyle konuşulunca onları kırmak için beni bile Yunus'tan üstün tutmayın. Yani Yunus'un hakkında salavatullah ala nebina ve ala Yunus ve ala enbiya ecmain, nasıl böyle konuşursunuz, Allah'ın peygamberidir. Ben arşın üstünde ne gördümse o balığın karnında onu gördü. Şimdi balığın karnında onu gördü. Burada ne anlaşılıyor? Mevla'nın mekandan münezzehliği anlaşılıyor. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem arşın fevkinde Mevla'ya sen diye hitap etti. Yani diyelim. Ya Rabbi dedi, sen dedi. Hafif an ümmeti dedi. Beş vakit namaz işte 50'den 5'e düşene kadar. Ümmetimden bu yükü hafiflet dedi. Yani hitap sırasıyla konuştu. İnsan hitap ettiği zaman karşısında olana hitap eder. Sen diye. Peki Mevla Yunus Aleyhisselam ne dedi balın karnında? La ilahe illa ente subhaneke. Senden başka ilah yok. Seni noksanlıklardan tenzih ederim. E şimdi Yunus Aleyhisselam balın karnında nasıl sen diyor? Sen kime denir? Sen muhatabına denir. Huzurunda bulunduğun zata denir. O zaman balın karnı neresi? Denizin dibi. Denizin dibi neresi? Dünyanın en düşük yeri. Peki sen gökte diyorsun, yukarıda diyorsun. Yunus Aleyhisselam nasıl ki yerinde, üstünde de değil, ta denizin alt, dibindeki balığın karnında sen diyebildi? Şu Mevla mekandan münezzeh de onun için anlasana işte. Her yerde sen nerede olursan ol sen mekandasın. Mevla mekanda değil, onun için Allah'a sen diyebilirsin. Ya Rabbi sen beni affet ya. Sen nasıl diyorsun Allah? Anladın mı? Şimdi bu itibarla her kim evvabin namazını 4 olarak kılsa mesela akşamdan sonra, bazıları sünnetle beraber 4 yapıyor. O zaman sünnetten sonra 2 rekat kılıyorlar. Yani Sami Efendi Hazretleri'nin cemaatinde bu yaygın. Hikmet Efendi Hazretleri falan birkaç kere ben bulunduğumda 2 rekat kılalım. Yani sünnetten sonra. Belki telaş oluyor kalabalık olduğundan böyle vakit dar falan yine 2 rekatı bırakmayalım manasındadır da. Yani sünnetle birleştirirsen sünnet hariç 2 rekat kılsan bu 4 rekat olmuş oluyor. Ama sünnetten hariç 4 kılmak daha faziletli olandır. 4 rekat kılanın bu namazı nereye geçer? İlliyuna geçer. İlliyun neresi? Mukarrebse Allah'a yakın edilmiş. İşte oradan geldim buraya. Manen yakın edilmiş. Yoksa mekan olarak onlar yukarıda, melekler yukarıda. Ama melekler Allah'a orada diye yakın değiller. Yeryüzünde öyle insan var, peygamber var diyelim, melekten daha yakın. Anladın mı? Çünkü yakınlık manevidir. Mevla ile mekanen yakın, mesafe bakımından yakınlık söz konusu olmaz. Bu amel defteri, yani bu 4 rekatlık namazı illiyüne yazılır. Yani o deftere kaydedilir, hiç bozulmaz, mühürü bozulmaz. Şirke düşmedikçe. Adam müşrik olur dinden çıkarsa, o vakit bozulur. Dinden çıkmadığı sürece bozulmaz. Yani günahlar bile bozduramıyor onu demektir. Çünkü defter mühürlüdür, mühür daha bozulmaz. Başka bir hadis-i şerifte yine Tirmizi'de geçer. Men salla ba'del maghrib sitte rekaat. Akşamdan sonra kim 6 rekat kılarsa. Yani sünnetten sonra 6 rekat demektir. Bazı alimler sünneti de buna dahil ederler. O zaman sünnetle beraber 6 olur. Sünnetten sonra 4 olur. 6 rekat evvabin. Biraz millet hep onu ebbabin mebbabin yanlış şunu okuyor. Onun ismini doğru okuyamayanlar niyetinde tutsun kalben. Zaten biliyorsunuz namazlara niyet kalpten oluyor. Kalpten olduğu için akşamdan sonraki sünnet namaz diye niyet edilebilir. Evvabin Allah-u Teala çok yönelenler, tam dönenler demektir. Estaizu billah. İnnehu kâne lil evvâbîne gafûrâ. Bu ad-i kerimesinde Rabbimiz ne buyuruyor? Şüphesiz Allah kendisine hakkıyla yönelenleri çok affedicidir. İşte o kullara benzemeye çalışıyoruz. Onlardan olamasak da. Yani onlar bu vakit namaz kılarlardı ya akşamdan sonra. Dünya kelam konuşmadan. Biz de böyle yapmakla ne oluyoruz? Dostlara benzemiş oluyoruz. Düşmanlardan uzak durmuş oluyoruz. اِنْ لَمْ تَكُونُوا مِثْلَهُمْ فَتَشَبَّهُوا بِهِمْ اِنَّ التَّشَبَّهُ بِالْكِرَامِ فَلَاحُ. Ne demişler büyüklerimiz? Onlar gibi olamıyorsanız da, onlar gibi kılamıyorsanız da, kalbinizi, ruhunuzu, aklınızı, fikrinizi tam Allah'a döndüremiyorsanız da, hiç olmazsa görüntüde, görünüşte onlara benzemeye çalışın. Yani, efendim, onların kıyafetini giyinin, onların hayat tarzını benimseyin. Onlar namaz kıldığı vakit siz de kılın. Onlar oruç tuttuğu günler size tutun. Ha onların gibi orucunuzu tamamlayamıyor olabilirsiniz. Onlar gibi ihlaslı olamayabilirsiniz. Ama benzemeye çalışın. Adam soytarılığına, maskaralığına bile Musa Aleyhisselam'a benzeyen cübbe mübbe bir şeyler giyip milleti güldürmek yaparken Mevla'dan hidayet erişti adam iman etti yani. Sen öyle şalvarı, cübbeyi, görüntüyü, çarşafı hakir görme. Takva kalptedir. Allah görüntüye bakmaz. Öyle bir şey yok. Görüntüye bakmaz olur mu? Sana sakalını kesme demiş. Sen kesiyorsun. Efendim sana sarık sar demiş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sünnet etmiş. Sen başı açık kılıyorsun. Veya sarık sarmıyorsun takkeyle kılıyorsun. Şimdi sarıkla kılanla takkeyle kılanı bir tutar mı? Dostuna benzeyenle benzemeyeni bir tutar mı? Sırf takkeyle kılsan efendim o şeye benzer. Efendim Yahudiler de kippa mippa takça takıyor. Anladın mı? Efendim sen de sarık sarıyorsun, Sikhlere benziyorsun, Hindulara. Ne alakası var? Onların kafalarının üstü açık. Takke yok onlarda da. Takke üzerine sarık olduğu zaman tam sünnet oluyor zaten. Ne buyuruyor Tirmizi hadis-i şerifinde? Farkuma beynena beynel müşrikin. El amaymu alel kalanis. Müşriklerle bizim aramızdaki fark nedir? Takkelerimizin üzerindeki sarıklardır. Bedir'de bana yardıma gelen melekler sarıklıydı. Sarı renkli sarık sarmışlar. İşte meleklere benziyorsun. Bak görüyor musun? Müsevvimin. Atlarına alamet takmışlar. Ondan sonra meleklerin sarıklı olduğunu Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem haber verdi. Sen şimdi sarık sarınca kime benziyorsun? Meleklere benziyorsun. Fötör takınca kime benziyorsun? İlahiri. O zaman benzemenin önemi çok büyüktür. Millet şapka giymemek için canını verdi. Dara ağaçlarına sallandırdılar İstiklal mahkemelerinde nice alimleri. O kadar önemsizdi de. Eskilik bir Atıf Efendi niye idam edildi? Frenk mukallitliği. Kimi taklit ediyorsun? Kime benziyorsun? Kılığın, kıyafetin kime uygun? Amelin, vaziyetin, durumun. Ya dostlar gibi ihlaslı olamıyorsanız da bari dostlara benzemeye çalışın. Çünkü dostlara benzemek kurtuluştur. Düşmanlara benzemek helaktır ve azaptır. وَلَا تَرْكَنُوا لَلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا. Zalimleri azıcık dahi meyletmeyin. فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ. Siz gavur değilsiniz ama müşrik zalimlere azıcık benzemenizle ateş dokunur size Mevla buyuruyor. Onun için onların kıldığı vakitlerde kılalım, onların tuttuğu günlerde oruç tutalım. Nafileleri konuşuyorum, farzlarda zaten. Mecbur yapacaksın. Mecbur yapacağın işi ne konuşayım? Yani onu da konuşuyoruz. Önemini anlatmak bakımından. Faziletini anlatma lüzum yok. Farzın faziletini. Nasıl anlatayım sana? Farz daha zaten. Nafilelerde faziletlere teşvik çok yapılmıştır. Çünkü neden? Nafileler mecburi değildir. Onun için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjdeler çok beyan etmiştir, bildirmiştir ki insanları nafileye teşvik etmek için. Ne buyurdu? Her kim akşamdan sonra 6 rekat kılarsa lem yetekellem beyne önüne bir su, aralarında kötü kelam, dünya kelamı hiçbir şey konuşmazsa, bazı rivayetlerde bir şeyin hiçbir şey konuşmazsa, o zaman iyi bir şey de konuşma. İyi bir şey derken Türkçe'yi konuşuyorum. Yoksa zikir, Sübhanallah çektin, arada Ayet-el Kürsi okudun, onları konuşmuyoruz. Dünya kelamı. Şimdi bizim mollalarda şöyle de bir şey var ha. Mesela çık diyecek, gir diyecek. Çünkü evvabinin arasında ya. Veya işrağı bekliyor. İşrağı da beklerken sabah güneş doğduktan sonra en az 20 dakika kadar efendim dünya kelamı konuşmazsan o efendim iki rekat işrak namazı bir hac bir ömre sevabı kazanır. Ama orada şart var. Şimdi bu dünya kelamı konuşmamanın yolunu bulmuşlar bizimkiler. Çok uyanıklar ya bizimkiler, mollalar. Şimdi mesela adama gir diyecek, adam kapıyı çalıyor veya çık diyecek, yani git diyecek. Adam yanında müsaade istiyor veya o da Türkçe konuşmamak için üdhül diyor. Aa ne kadar akıllı, görüyor musun? Üdhül ne demek? Gir. Uhruç, çık. İzhep, git. Bu şimdi izhep, git deyince dünya kelamı olmamış oluyor. Ulan Arapçada dünya kelamı değil mi? Bu kadar Araplar Arapça ne hatlar yiyorlar. Adam Arapça yazışarak internetten affedersin bilmem ne buluyor. Ne olacak bu? Dünya kelamı değil Arapça ya. Enayi misiniz? Tipiniz mi öyle gösteriyor? Yani mübarek adamlar dünya kelamı konuşmayan dendiği zaman bunun Arapçası, Türkçesi, Farsçası olmaz. Ama bir İmra-i Saliha bir kadın vardı. 40 sene 50 sene Kur'an'dan başka bir şeyle konuşmamış. Süfyan bin Uyeyne miydi? Onu bir anlatacağım size ya. Ben şaşırttım. Her şey soruya Arap ayetle cevap veriyor. Ama normal zamanda da öyle. Sonra çocuklarını yolda kaybetti yolunu Medine'de. O sonra onu Evliya Allah'tan biri buldu. Ondan sonra işte çocuklarını onu buldurana kadar arada bir şey soruyor, hep ayet. 40 tane mi, 50 tane mi ayet okudu ona. Bir şey soruyor, ayetle cevap veriyor. Bir şey soruyor, ayetle cevap veriyor. Allah. Sonra oğlana dedi, bu dedi, bu anneniz dedi kaybolmuştu dedi. Falan. Bu nasıl bir şeydir? Dediler ki bizim annemiz 50 sene mi ne kadardır? Hiç dünya kelam konuşmamış. Ama hiçbir iş için. Hep ayet okuyor. Estağfirullah, bismillah bir ayet okuyor. Sen oradan anlıyorsun. Gelecek mi, gidecek mi? Kayıp mı oldu? Yemek mi istiyor? Hepsinden Kur'an'dan bir ayetten oraya mana çıkar. Ne kadar kuvvetli hafız olmak lazım zaten de. Bir de manayı da çok iyi bilmek lazım. Ya tabii seni dinleyenin de anlaması lazım. O da ayrı bir dava. Anlamadın mı yine yandın. Ben onu konuşmuyorum şimdi. Ama işrak beklerken evvabin zaten altına gel. Arada da konuşma biraz. Çatladın mı ya? Duramıyor ki adam. Şimdi 6 rekat kılarsa diyor udillelü bi'ibadeti sinti aşerate sene. 12 sene devamlı ibadet yapan ne sevap alırsa 12 senelik ibadet sevabı alır. Akşamdan sonra 6 rekat kılan. Bir hadis-i şerifte gufirat le zunubu ve lev kan ekseru min zebedil bahar. Denizlerin köpüklerinden de fazla günahlar olsa bağışlanır. Şimdi tam da iftarı önce yaparsan iş iyi. Çünkü önce yemeği yiyorsun ama 1,5 saat sofrada oturulmaz ki arkadaş ya. Bir yarım saat yersin. Ondan sonra kalkar abdestin varsa tamam. Yoksa tazelersin. Alırsın yani. Tazelemek varken olur. Yoksa alırsın. Ondan sonra akşamı kılarsın. Akşamdan sonra da sünneti kılıp sünnetten sonra dünya kelam konuşmadan işte arada hanım çaylar hazır mı demeyeceksin. Hararet bastı ya. Bir limonlu çay getir demeyeceksin. Dünya kelamı hiç konuşmadan 6 rekatında kılarsan denizlerin köpükleri kadar günahında olsa affedilir. 12 sene sürekli ibadet yapmış sevabı ihsan edilir. Evvabinde bitirirsin. Evvabinden sonra da kalkarsın. Efendime sana söyleyeyim. Çayını mayını içersin. Teravih'e kadar, yatsıya kadar. Şimdi Ramazan'ın herhangi bir gecesinde kim namaz kılarsa her secdesine 1500 hasene. Ve ben alehu beyte fil cennet min yakut etni havra. Kırmızı yakuttan cennette bir köşk bina edilir. Her tarafı yakut. La sittun elfe bab. 60 bin kapısı var. Ben başka hadislerde diyordum size. 1000 tane kapısı var. Siz diyordunuz ki hadi git işine. Ne hadi git? Beyhekî rivat ediyor bu hadis-i şerifi. 60 bin kapısı var. Öyle köşk. Köşkün tamamı kırmızı yakuttan. Mine akasrum minde. İçinde, köşkün içinde köşkler var. Sarayın içinde ne köşkler var. İşte şu dairesi, bu dairesi var ya şimdi harem dairesi, şu bölgesi. Yok Enderun, yok bilmem efendim şunlar bunlar Topkapı Sarayı'nda. Nerede kırmızı yakuttan? Bütün her tarafı dökülüyor. Feyda müveşşehin bir yakutet hamra. İçinde öyle köşkler var sarayın içinde. Som altından. Onların da bütün üstündeki içkili kırmızı yakuttan. Bu cennet her gün süslenip duruyor Ramazan günlerinde. Adamlarını bekliyor. Feyda sahme evvel evmin Ramazan ufralü mahten kaddeminden bilen misli del kelliyum şey Ramazan. Ramazan ayında bir kul oruç tuttuğu zaman birinci günden geçen senenin Ramazanına kadar arada yaptığı bütün günahlar affediliyor. Ramazan Ramazan arasını siler süpürür. Ve istiğfara lehu kullem 70 elf melek. Min salatil gadat ila intihara bil hicab. Her gün sabah namazından başlıyor 70 bin melek günahların affını istiyor ta ki güneş perdeyle örtünene kadar yani batana kadar. Ve kâne lehu bi kulli secdetin yescudu fi şehri Ramazan bi leyli ve nahar. Şimdi düşünsene günahsız ağızdan 70 bin melek senin affını isterse daha sende günah kalır mı? Gece veya gündüz Ramazan ayında kim her bir secde yaparsa bir secde işte onun için evvabi namazın secdeleri geceye sayılıyor. Akşamdan sonra kılınan hep gecedir. Yatsı, vitir, teravih hele ki bu gece 17. gece nafileleri artıralım şimdi ikinci bölümde aktaracağım. Bu gecenin nafilesinin faziletini, teravihinin faziletini ve Bedir gecesinin önemini anlatacağım inşallah. Şeceratun yesirur rakibu fi zillaha 500 metre. Bir ağaç dikiyorlar cennette adama. Atlı giden gölgesine 500 sene gitse o gölgeyi kesemiyor. Atlı giden gölgesinde 500 senede o yani ne kadar cennette genişlik var. Bir ağacın gölgesi 500 sene at koşacak kadar olur mu ya? Bütün dünyayı bitirir o ağaç ya. Onun için önümüzde çok kıymetli bir mevsim geliyor. Bu gece 17. gece. Ondan sonra 10 geceler gelecek. 10 gecelerin tek geceleri çok önem arz ediyor. İnşallah anlatacağım. Bu sene 21. gece çok rivayet var. Hal böyle olunca hepimiz inşallah ahiret tedariklerini görmek için, azıklarını kazanmak için, nevaleyi düzmek için, sonsuz hayatta yiyip bitiremeyeceğimiz kadar hasenat ile, mükafat ile Rabbimizin huzuruna gidebilmek için çok gayret edelim. Heveslenelim, ibadetlerden doymayalım. Her namazın akabinde Hazreti Muaz Efendimiz'e Resulullah Efendimiz'in sallallahu teala aleyhi ve sellem talim buyurdu. Ya Muaz inni uhibbuke. Ey Muaz, ben seni çok seviyorum. La tedaanne dubura kulli salah. Her namazın peşine sakın bırakma. Allahümme inni ala zikrike ve şükrike hoşuna ibadet. Zikrine şükrüne güzelce sana ibadet etmeme için karşı bana yardım et Allah. Cep dualarımda var bu. Ali Adel Efendi babamızı hiç bırakmazdı. Efendi Hazretlerimizi hiç bırakmazdı. İki rekat evvabin kılıyorsun ya, hemen peşine Allahümme inni ala zikrike ve şükrike hoşuna ibadet. İki rekat daha öyle. O zaman ibadete doymazsın. Çünkü Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sevdiklerine öğrettiği duadır. Biz de sevdiklerinden olalım. Zikirden şükürden doymayalım. Güzel ibadetlerden üşenmeyelim, usanmayalım, bıkmayalım. Ve bu dualarla Rabbimizden yardım talep edelim. Estaînû bis sabri ve salâh. Sabrederek, namaz kılarak Allah'tan yardım isteyelim. Bu dua ile de sabır ve namaza yardım isteyelim. Rabbim cümlemize yardım eyleyip, vakitlerimize bereketler ihsan eyleyip, bu mübarek gecede mutlaka afu mağfirete erişen, büyük sevaplara erişen, hakkı batıldan ayırmaya gayret eden, cihad eden, Bedir ehline bu vesileyle Bedir ehlinin amellerine iştirak eden dostlarına cümlemizi ilhak eylesin. Amin. Ve sallallahu teala ala seyyidina Muhammed ve ala alihi sahbihi ve sellem. Teslimen kesiren elhamdülillahi rabbil alemin. Bismillah elhamdülillah ve salatu ve selam ala seyyidina Resulillah ve ala alihi sahbihi ecmain. Kıymetli kardeşlerimiz, önümüzdeki gece çok büyük gecedir dedim. Çok dikkatle dinleyin. İnsanlara haberdar edin, dinletin. Kaçırılırsa telafisi yok bunun. Bu çarşamba pazarı değil, her hafta kurulmuyor. Bir daha sene var. Bir daha sene sen var mısın? Sen var mısın? Geçen seneden bu seneye olmayan çok sayarım. Seneye de biz yoğuz belki. Niye 17. gecenin faziletini kaçıralım? Şimdi İbn-i Mesud radıyallahu teala'dan rivayet eden hadis-i şerifte ki Ebu Davud rivayet ediyor ya. Sahihte geçiyor. Ne buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Utlubu aleylete seb'aşarete min Ramazan. Kadir gecesini Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesinde arayın. Bu İbn-i Ebu Şeybe dahil yani dolu kaynakta zikrediliyor. Onun için bu gece Kadir gecesinin aranması emredilen gecelerden olduğu kesinleşmiştir. Zeyd İbni Erkam radıyallahu anh Kadir gecesi ona sorulduğu vakit buyurdu ki Leyletü seb'aşarete 17. gecedir. Ma ne şükkü ve la nestesni. Ne şüphe ederiz ne de inşallah deriz. Yani şüpheye de lüzum yok, istisnaya da lüzum yok. Neden? Leylete nezelel Kur'an ve yevmel furkan yevmel tekal cemal. İki ordunun birleştiği gün, Bedir'de kafirlerle müminlerin karşılaştığı gün, günün gecesi yani, Furkan günü, hak ile batılın ayrıldığı günün gecesi, hep bunlar Kur'an'da geçiyor. Bir de Kur'an indiği gece. Şimdi bu Kur'an indiği geceyi nereden şey yapıyor? Ayet-i kerimede ne bu? Estaizu billah. İn kuntum amentum billahi ve ma enzelna ala abdina yevmel furkan yevmel tekal cemal. Enfal suresinde. İn kuntum amentum billahi. Eğer siz Allah'a inandıysanız yani ganimetler hakkında bir hüküm geride beyan ediyor. Ganimetlerin işte beşte biri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir işte akrabalarının yetimlerin falan. Ganimet taksimini beyan ediyor. Eğer Allah'a inandıysanız ve ma enzelna ala abdina kulumuza indirdiğimiz Kur'an'a inandıysanız. Kulumuza kulumuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kulumuza indirdiğimiz kitaba inandıysanız. Ne gün indirdik? Yevmel furkan yevmel tekel cemal. Hakkın batıldan ayrıldığı gün iki ordunun karşı karşıya geldiği gün. Bunun Bedir olduğu kesin. Bedir'in de Ramazan'ın 17. günü yani. İşte bu gece 17. gece. Gece önce geliyor. 17'si olduğu kesin. Burada siyer ehli arasında. Hiçbir rivayette ihtilaf yok. Ramazan 17. Hem de cuma gününe denk gelmişti. O zaman cumaydı. Böyle büyük büyük bir gün. Onun için kesin Kadir gecesidir demiştir. Ondan sonra bunu da İbn-i Ebi Şeybe rivayet ediyor. Buhari Tarihul Kebir'de rivayet ediyor. Zeyd İbni Erkam'ın bu sözünü. İbni Mes'ud, Ali İbni Ebi Talip, Hasan İbni Ali, Hazreti Hasan yani. Urve ibn-i Zübeyir, Ebu Bekir ibn-i Abdurrahman, Amir ibn-i Rabia, Zeyd ibn-i Erkam, Zeyd ibn-i Sabit, Amr ibn-i Hurayz, birçok sahabeden nakledildiğine göre Bedir Muharebesi Ramazan-ı Şerif'in 17'sine rastlayan Cuma gününde vakı olmuştur. Burada ihtilaf yoktur. Yani madem diyor ki kulumuza Furkan günü iki ordu karşılaştığı gün indirdiğimize inandıysanız, o zaman Kur'an-ı Kerim'den tabii birçok ayet-i kerimenin, bazı ayetlerin Bedir gecesi, Bedir günü indiği kesinleşmişti. Onun için Bedir gecesine Zeyd ibn Erkam Kadir gecesi olarak ihya eder. Sonra Zeyd ibn Sabit. Zeyd ibn Sabit radıyallahu teala büyük sahabeden 17. geceyi ihya ettiği kadar Ramazan-ı Şerif'in hiçbir gecesini ibadetle ihya etmezdi. Derdi ki Allah Teala bu gecenin sabahında hak ile batılın arasını ayırdı. Şirkin önderlerini alçak kıldı. Bu gecenin günün çok önemi var. Ebu Cehillerin geberdiği gün, günün gecesi. 70 gavurun kalip çukuruna atıldığı gece. İslam'ın rahatladığı gece. Küfrün kökünün kazındığı gece. Onun için ben Allah'a yalvarıyorum. Bu mübarek gecede siz de çok dua edin. Allah'ın bu İslamoğlu gibi, Mehmet Okuyan gibi, Mustafa Karataş gibi, ehli sünnet haricine çıkmış, bid'at ehli konuşmalar yaparak, kader inkar ettirerek, mucizeler inkar ettirerek, İsa Aleyhisselam'ın nüzulünü, hadis, sahih hadisleri, mütevatirleri inkar ettirerek, insanları dinden imadan çıkarmaya çalışan, bu insanların şerrinden bu milleti kurtar, hak ile batılın arasını ayır, bu millete hakkı hak göster uymalarını nasip eyle, batılı batıl göster kaçınmalarını nasip eyle, ehl-i sünnet alimlerin sohbetine insanların kalplerini, kulaklarını, gönüllerini tevcih eyle, amin ya Rabbi, salavatlar arasında böyle ağlayarak, milleti mezhepsiz ettiler. Kimisi Şia etti, kimisi Vahabi etti, kimisi mezhepsiz etti, kimisi. Kimisi de imansız etti. Kaderi inkar eden imandan çıkar. Durum bu. Hakkın batıldan ayrıldığı gecenin, yarınki günün sabah hürmetine Allah'ım. Allah'ım bugün de hakkı batıldan ayır Allah'ım. Bu millete hakkı hak, batıl batıl göster Allah'ım. Bu milletin imanını sana emanet ettik. Çoluk çocuğumuzu muhafaza eyle Allah'ım. İmam Hatiplerin ilahiyatların kitaplarında Caferili birinci mezhep yazıyor. Hak mezhep gösteriyor batılları. Kur'an'a eksik diyenleri. Ya Rabbi bu çoluk çocuğumuzu kurtar bu yalan yanlış yayınlardan ya Rabbi. Milliyetimi ıslah eyle, kitaplarını ıslah eyle. Ehl-i sünnete muvafık eyle. Amin. O kadar önemli dua ki çoluk çocuğumuz mahvoluyor. Namaz abdestli olsun diye İmam Hatip'e gönderiyorsun. Geliyor dönüyor. Şiiler de hak diyor. Vah vah vah vah. Bu gece çok önemli. Çok dua gecesi. Hakkın batıldan ayrılması için. Ehli sünnetin kuvvetlenmesi için. Allah sizden razı olsun. Bu sohbetleri insanlara duyurduğunuz için. Amin. İmam Ahmed Hanbel İbni Hanbel radıyallahu anh Kadir gecesini 17. gecede aranma görüşünü Medine ehlinden nakletmiş. Yani İmam Ahmed Hanbel Medine ehlinden yani tabiinden naklediyor. Tabiinden, tebe'i tabiinden naklediyor. Mekke ehlinin 17. gece hiç uyumadan ibadet ettiklerini ve umre yaptıklarını. Mekke'de olanlar umre yapsın. Bizim oğlan orada. Yapsın bu ömrü 17. gece. Yani onlara kolay. Hemen Tenim'e gidiyorlar, umre yapıyorlar. Evet. Abdurrahman radıyallahu anh diyor, 17. gece Cuma gecesine denk gelirse, tabii o zaman ihyası daha kuvvetli müstahap olur. Çünkü tam Bedir'in yaşandığı gece olur. Ama bu sene öyle denk gelmedi. Salıyı çarşambaya bağlayan geceye denk geldi. Bu önümüz şimdiki iftarda giren gece. Ama bizim için bu mühim değil. Çünkü 17. Kadir gecesi de öyledir. Kur'an indirildiği gece hangi gece olduğuna, Kadir gecesine hep aynı gece denk gelmiyor. Mevlid de öyledir. Pazartesi gecesi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğmuştur. Ama her sene Mevlid Rebiül Evvel'in 12. gecesi. Salıya da çatarca gezer yani. Mühim olan 17'nin yani ayın gecesinin tutmasıdır. İbn-i Sa'd radıyallahu anh Miraç hadisesinin dahi Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesine vakı olduğunu İmam Vakidi kanalıyla meşayihinden nakletmiş. Yani bir rivayete göre Miraç bile 17. gece vakı olmuş. Yani Bedir gecesinde değil. Ramazan'ın 17'sinde Bedir'den çok evvelden. Efendimiz Mekke'deyken oldu da o da Ramazan'ın 17'si diye bir rivayette oradan gelmiş. Cibril Aleyhisselam Ramazan-ı Şerif'in 15-16. Gecelerine denk gelen cumartesi pazar geceleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e nazil olmuş. Sonra Ramazan'ın 17'sine gelen pazartesi günü Allah-u Teala'nın elçiliğini getirmek üzere Hira Dağı'nda kendisine zuhur etmiş. Yani Kur'an'ın ilk peygamberin ilk geldiği gece Hira'da geldi ya, o da yine iki kere gelmiş, 15-16. Bunlar cumartesi ve pazara denk gelmiş. 17'si Ramazan'ın pazarı pazartesiye bağlayana denk gelmiş Kur'an'ı indirdiğine dair. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberliğinin başlangıcı zaten Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ın indirildiği belli de. Ramazan'ın 17'sinde yine gerçekleştiği. Zaten Enfal suresinin ayetinde de Furkan günü, yani iki ordunun karşılaştığı Bedir günü kulumuza indirdiğimize inandıysanız. Yani indirilme mahalli olarak, vakti olarak. Ne kadar önemli gece. Ebu Musa el-Medini radıyallahu anh tahric etti. Cabir radıyallahu anh'ın hadisinde rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hangi güne denk gelirse gelsin Ramazan-ı Şerif 17'si olduğunda Kuba Mescidi'ni ziyaret eder. Medine'dekiler, Talha Hoca Efendi kardeşimiz, diğer orada bulunan ömrede 17'sinde, yani yarınki günde Medineliler mutlaka Kuba Mescidi'ne gitsin. Bana da bir hediye, iki rekat kılsalar, sevabını bağışlasalar. Ne güzel olur. Ben 17'sine denk gelmedim Kuba Mescidi'nde. Ramazan 17'sinde. Bu da Medine'deyken de Kuba'yı ziyarete gidermiş. Sallallahu teala. Yani bütün rivayetlerden anlaşıldığına göre Ramazan-ı Şerif 17. gecesinin günün özel bir önemi vardır. İslamiyet bu geceye ve güne önem atfetmiştir. Velakin yani ne diyeyim size? Hiçbir camide, hiçbir sohbette, hiçbir hocadan böyle bir şeyler duymuş değiliz. Bu gecenin önemini konuşanı da pek duymadık, rastlamadık yani. Yine Ebu Hureyre'den gelen radıyallahu anh bir hadis-i şerifte Taberani rivayet ediyor Mucem-i Evsat'ta. İltemisü leyletel kadri fi sebaşara tis'aşara. Yani Kadir gecesini 17'de arayın. Yani bu gecede ya da 19'da arayın. Yani bu da çok önemli. Önümüzdeki cuma gecesi. Biz Ahmet Yesevi Derneği'nde olacağız inşallah. Akşama bir saat kala iftardan hazırlanacağız. Dualarla, zikirlerle karşılayacağız. Hem cuma gecesi hem de 19. gece arayın diye de özel hadis de var. Bir bu geceyi söylüyor, bir de 19'da. Bu da önemlidir. Önümüzdeki cuma gecesinin sohbetinde derneğimizde buluşmak açısından ve diğer kardeşlerimizde dinlemeleri, sohbete iştirakleri açısından Allah-u Tebareke Teala bu gecenin faziletlerine, bereketlerine nail eylesin. Şimdi bu gecenin tabii teravihini asla cemaatle kılalım, kaçırmayalım. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh rivayet ediyor ki 17. gece kim teravih kılarsa, yani bu gece teravih namazını kılarsa la yahrucu mined dünya hatta yara makamu minel cenneti. Cennette gideceği yer ona gösterilmedikçe dünyadan çıkmayacak. Yani daha ölmeden cennetle müjdelenecek ve daha dünyadayken cennette gideceği yer bile ona gösterilecek. Ve bütün peygamberlerin sevabına ortak olacak. Enbiyaya verilen sevap ona da ihsan edilecek. Peygamber oluyor anlamında değil haşa. Ama peygamberlerin sevapları kimseye kıyas edilmez. İşte o sevaplardan onun da büyük nasibi hissesi olacak. Yani diğer genel Müslümanlardan daha üstün olacak. Herkes teravih kılmıyor ki. Milleti çoğu teravih kılmıyor. Onun için aman bu gecenin teravihini kaçırmayalım. Sonra dedim ki nafile namazı var. Nafile namaz da Süleymaniye Kütüphanesi'ndeki el yazma bir eserde Eyyub İbni Abdillah Hazretleri Havasu Esmaillahil Hüsna diye bir kitap var. Onun devamında Fazailü Şuhur ve Eyyam, günlerin, gece, ayların, günlerin faziletleri var. Orada efendim bu zikrediliyor. Süleymaniye Kütüphanesi Reşit Efendi kısmı No 2038'de. Sayfa 28-31 arasında bu hadis-i şerif zikrediliyor. Sonra Bustanül Fukara isimli eserde de gördük. O çok daha eski bu müelliften. O çok daha eski. Onu da gördük. 17. gece. Bu her gece hakkında vardır. Bu gece 17. gece hakkında her kim her rekatta Fatiha okuduktan sonra 3 kere Kadir suresi İnna enzelnâ, 3 kere İhlas suresi, 2 kere de Feleknas sureli. Yani Fatiha okuduktan sonra bir daha Huzu Besmele'ye lüzum yok. 3 kere İnna Enzelnâ okuyor. Bitiriyor. Hatta Mutlâhül Fecr bir daha başlıyor İnna Enzelnâ. Sonra 3 kere İhlas, yani Kulüvallahat okuyor. Sonra peşine bir daha, peşine bir daha. Sonra 2 kere Felak, 2 kere Nas okuyor. Yani Felak okuyor, bir daha Felak okuyor. Nas'a geçiyor, bir Nas okuyor, bir daha Nas okuyor. Bu şekilde dergimizin 92. sayfasında tarifini şaşırırsanız dergi evlerinizde, ellerinizde mevcuttur. Derginin 92. sayfasında. Evet, 17. gece maddesinde. Bu namazı kim kılarsa kaç rekat kılıyor? 10 rekat. Her rekatta okuma böyle yapılıyor. 10 rekat kılıyor. Bu kişinin günahları affolunup dünya fitnelerinden ve kabir azabından emin olun. Yani dünyanın bütün belalarından, imtihanlarından, deccal fitnesinden. Yani ne fitneler çıkabilir, insanı gavur ediyor, öyle olaylar karışıyor. İnsan bir de baktı, millet yoldan çıkaran fitneler var. Dünyanın fitnelerinden, aynı zamanda musibet ve belalarından, kederlerinden. Bir de kabir azabından en korktuğumuz şey, 5 vakit namazda Allah'a sığınıyoruz. Hadis-i şerifle sabittir ve sığınmamız emrediliyor. Kabir azabından da bu zat, bu 10 rekatlık nafileyi bu gece kılan kişi emin olur. Ne olur nafile namazlar. 3 ihlas saate bir hatim. 10 kere hatmetmiş oluyorsun daha bu mübarek gecede. Bir de namazda. 3 kere innen enzelna ne demek? Ondan sonra. Felak nas ne demek? Allah bütün belalardan sığınmakta felak nas misli bir sure nazil olmamıştır buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Ma teavvezel müteavvizune bi mislima. Allah'a sığınanlar belalardan, dünya ahiret sıkıntılardan sığınmak isteyenler felak ve nas surelerinin gibi hiçbir şeyle Allah'a sığınamaz. Onun için bunlarla birlikte bu namaz kılınıyor. Rabbim şimdiden kolay eylesin, yardım eylesin, kabul eylesin. Amin. Allahum salli aleyhi ve sellem. Şimdi bu gece size sahurde yani saat 1'lerde altyazı geçecekler önceden. 12'den sonra takip edin. Tam dakikalarını bilmiyorum. Evvelce yaptığım Bedir'le ilgili bir sohbet verilecek. Ben çünkü İstanbul dışına çıkmak durumunda kalıyorum. O bakımdan sahurde önemli, zaruri bir hacet için. Bundan dolayı sahurde size çok önemli Bedir Muharebesi'nin nasıl gerçekleştiği hakkındaki ayet-i kerime ve hadis-i şerifler ve rivayetler, bir de Bedir ehliyle tevessülat, yani Bedir ehlini okumanın faziletleri, Bedir ehlinin isimleri. Rivayetler ihtilaflı olduğu için bazı rivayette bu zat var mı, bu zat yok mu falan, orada bir 40 kadar küsurat, yani 313 iken 360 gibi, hani Bedir'den olup ma ihtimali olanı bile katmış alimler. İhtimalli rivayete bile kattıkları için 360 küsura çıkıyor. Ama fil vakı 313 kesindir. Ama isimlerde kesinlik, bazı isimlerde kesinlik olmadığından 40 kadar falan, o isimlerin ihtiyatına binaen 360 falan ölüyor. Bu Bedir kitabımızda bu isimler sayılıyor. Şimdi sen Arapça bilmesen bile efendim bu isimleri okuduğun zaman, şimdi mesela ben size sayfa veriyorum Bedir kitabından. Birçok insan Arapça bilmiyor. Aşere-i Mübeşşere'den başlıyor. Aşere-i Mübeşşere'nin hepsi biliyorsunuz Bedir'den. 69. sayfa. Kitabın sağdan Arapçası var. Ben soldan Türkçeyi konuşuyorum Türkçe için. 69. sayfada başlıyor. O cennetle müjdelenen 10 kişi. Sonra Bedir'de bulunan muhacirin izam sayılmış. Bunlarla beraber Aşere-i Mübeşşere'de 93 kişi. Sonra Ensar-ı Kiram, Medine'deki Ensar 2'ye tasnif edilmiş. Evs kabilesi, oradan sayı başlıyor. 94'ten 164'e geliyor. Arada şehit olanlar, Bedir'de şehitimiz az. 14 kadar şehitimiz var. Şehitler kırmızı kalemle renkli yazılmış. Oradan şehit olduğunu anlıyorsunuz. Oradan Hazret kabilesine mensup olanlar, 165'ten o başlıyor. Ve böylece sayı, efendime sana söyleyeyim, 363 dediğim gibi 363'e baliğ oluyor. Burada Bedir ehlinden olup da ismi anılmayan hiç kimse kalmamış oluyor. İttifakla bütün isimler zikredilmiş oluyor. Bu vaziyette bu isimleri kim okuduğu zaman, ya Rabbi bu dostlarına aracı kılıyorum, bu Bedir ehli hürmetine şu işimi gör dediği anda kesinlikle o iş görülüyor. Ama kesinlikle. Bu gecenin sohbetini dinlersiniz inşallah. Mesela yanında isimleri taşıyanlar, ondan sonra o isimlerin muhafazaları, efendim, Bedir ehlinin yardımları, daha neler yazılmış, neler yazılmış. Evliyaullah'tan pek çoğu Bedir ehlinin isimlerini okuma bereketiyle veli olmuş. Diyorlar ki siz nasıl evliyaullah'tan oldunuz veliden? Sırf Bedir ehlinin isimlerini okuyordum, Allah'ın dostluğunu istiyordum. veli oldum demişler. Hastaların birçoğu kanser manser Allah'a bir şey yapamaz. Allah ölüleri diriltmeye kadir. Kanser neymiş? İtikat sağlam olacak. Bedir elini okuduk da şifa bulmayan hasta kalmamış, şifa oldukları kesinleşmiştir. Evliyaullah'tan biri diyor, elimi diyor hangi hastanın başına koyup halis bir niyetle Bedir elin isimlerini saydımsa mutlaka Allah ona şifa vermiştir. Eceli geldiyse ölümünü hafifletmiştir. Ecele çare yok. Burada daha neler zikrediyor? Sayfa 43'ten başlıyor. Burayı takip ediniz. Yani o kadar düşmanlarından kurtulanlar, onlara havale ettiklerinde eşkıyalar onları sarmışken veya kadın işte Allah muhafaza tecavüze uğrayacak vesaire. Bedir ehlinin hürmetine istediği anda melekler gelmiş onları kırmış geçirmiştir. Bedir ehlinin ruhaniyetleri hazırdır. Bedir ehlinin ruhaniyetleri gelmektedir. Yola çıkarken yanlarına asıp gidenler, Bedir ehlinin isimleri var mı bilmiyorum. Onu yapsınlar arkadaşlar. Bedir ehlinin isimlerini aynı korunmuş sır gibi yapsınlar. Bana sorsunlar ben yazdırayım. Bir Arapçasını. Bedir ehlinin isimlerini yanında bulunduranlar hakkında yolculuğa çıkarken, tehlikelere giderken neler neler neler olduğu burada tek tek tek sayılmıştır. Esir düşenlerin kurtulduğu, hapis düşenlerin kurtulduğu, hastaların şifa bulduğu hepsi kaynaklarıyla beraber. Kaçtan başladık dedimse 43 mü dedim? 59'a kadar burada bir musibete yahut zalime müptela olan kişi efendim Bedir ehlinin isimlerini okuduktan sonra Bedir ehli 313, Talut'un ordusu 313, Rasullerin adedi 313, 313'te şifre var. Bu sayıya göre okursa Allah düşmanlarına kafi gelecek. Efendim Bedir ehline yalnız burada şartlar vardır. Her birinin ismini okurken mutlaka radıyallahu anh diyecek. Radıyallahu anh demezse Bedir ehlinin himmeti gelmez. Bu kitapta Bedir ehliyle tevessül kitabında sağdan sola 5 tane kitap vardır Arapça olarak. Bu 5 tanenin birisi Abdüllatif-i Şami Hazretleri'nin yazdığı, o biraz uzuncadır. Hepsinin kabilesini de yazıyor. El-Evsi diyor, El-Hazreci diyor, El-Muhaciri diyor, Eş-Şehit diyor. Uzuncadır. Onu uzun bulanlar. Ondan sonra efendim Halid-i Bağdadi Şeyhimizin salavatlarla mezcettiği çok kıymetli efendim Caliyetül Ektar. Bütün kederleri, belaları açan ve Seyful Bettar düşmanlara karşı da keskin kılıç görevi gören. Yine Bedir ehlinin isimleriyle hazırladığı bir kitap da bunun içindedir. Başlıyorsun okuyorsun. Ondan sonra ben en sonlara doğru vakti dar olan başına ani bir bela gelmiş adam kısa zamanda okumak isteyenler için efendim bir de yine İmam Berzenci Hazretleri'nin şiirle yaptığı Seyyid Maliki Hazretleri bütün ulema evliya her cuma gecesi okurlar bunu. Belalardan korun. Yine Bedir ehli sayılıyor. Sonra Uhud şehitleri de sayılmış orada. Bir de ben en sonunda en kısasını yaptım. Bu benim derlememdir. Ama şöyle derlemem. Hem Seyyidina diyeceksin Efendimiz hem de sonuna radıyallahu anh koyacaksın. Yani sahabenin hepsine radıyallahu anh konarak en kısa şekliyle Bedir ehlini en acele şekilde isimlerini okuyup düştüğüm beladan, musibetten, hastalıktan, dertten acil, hızlıca bir panik var, bir sıkıntı var. Hemen okunabilmesi için de en sonunda ben en kısasını yaptım ki bu onlara göre tabii yarı yarıya daha kısadır. Yani bu kitap benim 25. kitabımdır. Bedir ehliyle tevessül ve istigaseler. Burada daha neler anlatılmış? Ben hiçbirini anlatamadım. Vaktim yetişmedi. Bu gece saat 1'den sonra sohbeti takip edin. Hem Bedir gecesinin kıssalarını, Bedir hadisesini yeniden yaşamış olursunuz. Ayet hadislerden ilim kazanırsınız. Hem de Bedir ehlinin isimleriyle tevessül edip Allah'a aracı kılıp yüzü su hürmetine istemenin ama Bedir ehlinin isimlerini okuduktan sonra okumadan Bedir ehli hürmetine dua edilir o başka. Bedir ehlinin isimleri okununca ordu gibi gelirler. Hepsinin ruhaniyeti gelir. 313 küsur. Bu da 363 sayıldığında 363 gelir. Bütün o sahabenin yardımları, destekleri bil fiil görenler olmuştur. Kılıç seslerini bile düşmanlarıyla, kılıç seslerini aynı kılıçlarla gelip okuyanları düşmanlarından kurtardıklarını. Gözleriyle gören de olmuş keşfi açıklar. kulaklarıyla sesleri duyanlar olmuştur. Allah bize iman ve itikatta zirveye ulaşacak yakın şüphesiz inanç nasip eylesin. Şehitler ölmez. Allah yolda öldürülenlere ölü demeyin. Belahya asıl diriler onlardır. Onların isimlerini anacağız. Yüzü suyu hürmetlerine Allah'tan yardım isteyeceğiz. Her cuma gecesi okunabilir. Olmadı ayda bir. Olmadı. Hiç olmazsa 17. gece şu mübarek gecede ya da yarınki gün. Ben bu gece kitap elimde yok. Yarınki gün temin edersin. Yarın 17. gün bitmeden evvel mutlaka Bedir ehlin ismi şeriflerini okuyup himmet istemiş olalım. Allah Teala himmetleri dairesine cümlemizi dahil eylesin. Dünyada ahirette şefaatlerine cümlemizi nail eylesin. Geceniz mübarek olsun. Hakkın batıldan ayrılmasına vesile olsun. Tüm hayırlı muratlarınıza ve muratlarımıza erişip bütün korktuklarımızdan emin olmamız için Rabbimizden Bedir ehliyle tevessül ediyoruz. Yardım niyaz ediyoruz. Rabbim onların himmetlerini üzerimizde daim eylesin. Amin. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ve aleyhi ve sellem. Teslimen kethira. Elhamdülillahi Rabbil alemin.